ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के नवम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के विषय संशय तथा पूर्व पक्षात्मक अंशत्रय को भगवान भाष्यकार ने भाष्य में बताया और संगति तथा फलरूप जो अंशद्वय हैं इस अधिकरण के टीकाकार ने बताए। सिद्धांत भगवान वेद व्यास जी ने सूत्र से बताया। कार्याख्यानात अपूर्वम, इस अधिकरण का विषय तो है प्राण उपासना में आया हुआ जो वाक्य प्राण उपासना छांदोग्य तथा बृहदारण्यक दोनों उपनिषदों में है और उसमें प्राण उपासना के अंग के रूप में आचमनीय जल में प्राण के वस्त्र की दृष्टि बताई गई है। तो जल में प्राण के वस्त्र की दृष्टि मात्र का विधान यहाँ पर होगा या आचमन तथा जल में प्राण के वस्त्र की दृष्टि उभय का विधान होगा, ये संशय है। पूर्व पक्ष है कि उभय विधान होगा। उभय विधान मानने पर वाक्य भेद होगा। इस अरुचि के कारण यदि उभय का विधान न मान करके अन्यतर का विधान मानना है तो पूर्व पक्षी का कथन है अन्यतर विधान में भी आचमन का मात्र विधान होगा न कि वास दृष्टि का। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भगवान वेदव्यास जी ने कार्याख्यानात अपूर्वम यह सूत्र बना करके इस अधिकरण के सिद्धांत को बताया। पूर्व पक्ष का व्यावर्तन पूर्वक सिद्धांत को बताने वाला यह सूत्र है। भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं कि यहाँ उभय विधान या आचमन का विधान संभव नहीं है। आचमनम अत्र न विधीयते। पूर्व पक्षी ने कहा था कि अत्र आचमनम विधीयते। सिद्धांती पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा के साथ अध्यार करके न का प्रयोग करेंगे तो ये होगा कि आप वास इत्यादि वाक्य में आचमन का विधान नहीं किया जा रहा है। कहा क्यों? तो कार्याख्याना, तो इसका अर्थ है कि स्मृति के द्वारा प्रायत्यार्थ यानी शुद्धि के उद्देश्य से आचमन कर्तव्यत्वेन रूपेण प्राप्त है उसका अनुवाद होने से। ये जो अशिष्यन आचामेत इत्यादि वाक्य हैं वह आचमन का विधान नहीं कर रहा है अपितु अनुवाद मात्र कर रहा है, क्योंकि वह शुद्धि के लिए स्मृत्यंतर से प्राप्त है और प्राप्त अर्थ का विधान नहीं होता। प्राप्तम अर्थम अनुद्य अप्राप्तम विधीयते, इस न्याय के आधार पर ये कहा जा रहा है कि आचमन प्राप्त होने के कारण प्राप्त आचमन का अनुवाद करके श्रुति जो प्रमाणांतर से अपूर्व है यानी अप्राप्त है वो है आचमन वास दृष्टि, आचमनीय जल में प्राण के वस्त्रत्व की दृष्टि, अनग्नता का चिंतन, वह है अपूर्व प्रमाणांतर से अप्राप्त, उसी का मात्र विधान यहाँ पर हो रहा है। ये कार्याख्यानात् अपूर्वम् इस सूत्र का अर्थ भगवान भाष्यकार भाष्य में इसी प्रकार का बताए हुए हैं। ननु इत्यादि भाष्य वाक्य से जो पूर्व में भगवान भाष्यकार ने इस सूत्र का अर्थ बताया है उस पर आक्षेप किया जा रहा है, तो ननु इत्यादि जो आक्षेप ग्रंथ है इसकी अवतरण टीका को देखिए। स्मार्तम आचमनम श्रुत्या न अनुद्यते किंतु अनया श्रुत्या विहितम स्मृत्या अनुद्यते इति शंकते ननु इति। तो कहते हैं कि स्मृति से प्राप्त जो आचमन है, स्मार्तम आचमनम, इसमें स्मार्त शब्द का अर्थ है स्मृति से प्राप्त, स्मृति सिद्ध आचमन का श्रुति के द्वारा अनुवाद किया जा रहा है ये मानना उचित नहीं है। श्रुतियां न अनुद्यते तो फिर क्या होता है, तो कहते उल्टा माना जाए, श्रुति के द्वारा विहित आचमन का स्मृति अनुवाद करती है। किंतु अनया श्रुत्या विहितम, ये जो अशिष्यन आचामेत इत्यादि श्रुति है इसके द्वारा आचमन का विधान होगा और स्मृति इस श्रुति के द्वारा प्राप्त आचमन का विधान अनुवाद करेगी, ये मानना तो उचित है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि श्रुत्या विहितम आचमनम, इधर भी ले आना, श्रुति के द्वारा विहित आचमन का स्मृति के द्वारा अनुवाद किया जाता है, इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी कर रहा है कि ननु इयम् श्रुति ही तस्या स्मृतेर मूलम स्यात्। तो ये जो श्रुति है तद विद्वांसः श्रोत्रिया अशिष्यन्तः आचामन्ति अशित्वा चाचामन्ति इत्यादि, इस श्रुति को माना जाए शुद्ध्यर्थ आचमन का विधान करने वाली जो आप स्मृति मान रहे हैं उसका मूल, स्मृति वही प्रमाण होती है जो श्रुति मूलक है, तो शुद्ध्यर्थ आचमन का विधान करने वाली स्मृति को भी अपने प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए किसी न किसी श्रुति को मूल के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तो आचमन का विधान करने वाली श्रुति कौन है, तो माना जाए यही, तो इसी श्रुति के द्वारा आचमन का विधान होगा और स्मृति उसका अनुवाद करेगी, ये मानना उचित है। तो स्मृति का मूल हो जाएगी ये श्रुति, इस प्रकार की पूर्व पक्षी ने शंका की, इस श्रुति में और स्मृति में मूल मूली भाव स्वीकार किया जाए इत्याकारक। इस प्रकार की शंका का निराकरण किया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा, न इति उच्यते इत्यादि वाक्य से। इसका अवतरण है टीका में, श्रुति स्मृत्योः रनयोर न मूल मूली भावो भिन्न विषयत्वात् इति परिहरति नेति। तो श्रुति और स्मृति जो बताई जा रही है यहाँ पर, इन दोनों में मूल मूली भाव संभव नहीं होगा। सिद्धांती कह रहे हैं क्यों संभव नहीं होगा, कहते हैं भिन्न विषय होने से। तो भिन्न विषय, भिन्न विषयक श्रुति और स्मृति में मूल मूली भाव नहीं होता। समान विषयक श्रुति और स्मृति में मूल मूली भाव हुआ करता है। ये दोनों श्रुतियां समान विषयक न होने से इनमें मूल मूली भाव स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये सिद्धांति का कथन है। तो इस अभिप्राय से लिखा कि श्रुति स्मृतियों रनयोर न मूल मूली भावो भिन्न विषयत्वात् इति परिहरति। इस अभिप्राय से परिहार किया जा रहा है नेति यानी न इत्यादि वाक्य से, कि न इति उच्यते यानी इस तद विद्वांस श्रोत्रिया अशिष्यंतः आचामन्ति इत्यादि श्रुति को आचमन विधायक स्मृति का मूल नहीं माना जा सकता, ये न का अर्थ है। कहा क्यों, तो हेतु बताते हैं विषय नानात्वात्। नानात्व का अर्थ है भिन्नत्व, तो विषय भिन्नत्वात्, श्रुति का विषय और स्मृति का विषय भिन्न भिन्न होने से इन दोनों में मूल मूली भाव संबंध नहीं बनेगा। समान विषय को श्रुति स्मृति में मूल मूली भाव होता है, विषम विषय को श्रुति स्मृति को एक दूसरे का मूल मूली नहीं कहा जा सकता। ये जो विषय नानात्वात् हेतु है इसी का स्पष्टीकरण है सामान्य विषया ही इत्यादि वाक्य। इसका अवतरण, इसका स्पष्ट ये भाष्य को देखिए, सामान्य विषय इत्यादि विवरण भाष्य है इसे, कि सामान्य विषया ही स्मृति ही पुरुष मात्र संबद्धम प्रायत्यार्थम आचमनम प्रापयति। कहते स्मृति सामान्य विषयक है, श्रुति प्राण उपासना विषयक होने से, ये विशेष विषयक हो गई श्रुति और सामान्य विषयक हो गई स्मृति। इन सामान्य विशेष विषयक श्रुतियों में और स्मृति में मूल मूली भाव संभव नहीं होगा। इस अभिप्राय से पहले स्मृति का विषय बताया कि सामान्य विषया ही स्मृति वह पुरुष मात्र को शुद्धि के उद्देश्य से आचमन का विधान कर रही है, इसलिए उसका अधिकारी पुरुष मात्र है। तो ये कह रहे हैं कि पुरुष मात्र संबद्धम प्रायत्यार्थम आचमनम प्रापयति। सामान्य विषय विषयक स्मृति वेदाधिकारी पुरुष मात्र संबंधिनी जो आचमन है, संबंधी आचमन शुद्धि के लिए, उसकी प्रापक है, ज्ञापक है। और श्रुति तो प्राण उपासक विषयक वास दृष्टि का ज्ञापन कर रही है। तो कहते हैं श्रुतिस्तु प्राण विद्या प्रकरण पठिता तद विषयम एव आचमनम विदधति विदध्यात्। तो श्रुति तो प्राण उपासना के प्रकरण में पठित होने के कारण तस्मात् क्या नाम तद विद्वांस श्रोत्रिया आशिष्यंत आचामन्ति इत्यादि श्रुति प्राण उपासना के प्रकरणस्थ होने से प्रकृत है प्राण उपासना, और उस प्राण उपासना तद विषयम एव का अर्थ होगा प्राण उपासना संबंधी। तो प्राण उपासना संबंधी आचमन का यदि श्रुति को विधायक मानना है तो भले ही प्राण उपासना संबंधी आचमन का वह विधान कर ले, उसका अधिकारी प्राण उपासक होगा। प्राण उपासना संबंधी आचमन जो विधेय होगा श्रुति में, तो श्रुति का विषय तो है, यदि विधायक मान लेते हैं आचमन का भी विधान मान लेते हैं पूर्व पक्ष के आग्रह को स्वीकार करके, तो सिद्धांती कह रहे हैं कि प्राण उपासना के प्रकरण में पठित तो श्रुति के द्वारा विहित जो आचमन है वह आचमन विशेष होगा, प्राण उपासना संबंधी आचमन होगा, और स्मृति के द्वारा जो आचमन बताया जा रहा है वह कर्म मात्र संबंधी आचमन है। सभी वैदिक कर्म संबंधी आचमन का विधान स्मृति करेगी, और ये मात्र प्राण उपासना संबंधी आचमन का विधान श्रुति करेगी। तो विषय अलग अलग हो गया, एक प्राण उपासना संबंधी मात्र जो आचमन विषय आचमन विशेष है तद विषयक श्रुति हो गई, और कर्म मात्र संबंधी आचमन विषयक स्मृति हो गई, तो ये भिन्न भिन्न विषय हो गया। तो भिन्न भिन्न विषयक श्रुति स्मृति में मूल मूली भाव संभव नहीं होगा। आचमन का विधायक श्रुति को मान भी ले तब भी इन दोनों में मूल मूली भाव संभव नहीं है, ये बताया कि श्रुतिस्तु प्राण विद्या प्रकरण पठिता तद विषयम एव आचमनम विदधति विदध्यात। विदधति ये श्रुति का विशेषण है, दो विशेषण है श्रुति के, एक तो तद विषयम एव आचमनम विदधति एक विशेषण, और दूसरा प्राण विद्या प्रकरण पठिता। और तद विषयम एव आचमनम में तत् शब्द का अर्थ है प्राण उपासना, तो तद विषयम का अर्थ होगा प्राण उपासना संबंधी आचमन का, भले ही प्राण उपासना के प्रकरण में पठित श्रुति को विधायक मान लिया जाए, लेकिन स्मृति तो कर्म मात्र संबंधी आचमन का विधायक होने से समान विषय दोनों का नहीं हुआ। सामान्य आचमन स्मृति का विधेय हुआ, आचमन विशेष श्रुति का विधेय हुआ, इसलिए भिन्न विषय होने से मूलमूली भाव जो तुम कह रहे हो वो संभव नहीं है, ये यहाँ पर कहा गया। वो स्मृति कौन सी है, जिस स्मृति का मूल इस श्रुति को पूर्व पक्षी मानना चाहते हैं वो स्मृति बताई टीका में टीकाकार ने, द्विजो नित्यम उपस्पृशेत इत्याद्या स्मृति। तो द्विज को यानि वेदाधिकारी को वेद ने बताए हुए उसके कर्तव्य का अनुष्ठान करते समय शुद्धि के लिए जरूर उपस्पर्श यानि आचमन करना चाहिए। ये द्विजो नित्यम उपस्पर्शेत इस श्रुति स्मृति का अर्थ है, वेदाधिकारी वेद के द्वारा बताए गए अपने कर्तव्य का आरंभ करते समय और उपसंहार करते समय हमेशा आचमन करें, उपस्पर्श करें। ये स्मृति है आचमन सामान्य का विधान करने वाली। और इस स्मृति का मूल पूर्व पक्षी मानना चाह रहे हैं इस श्रुति को, लेकिन सिद्धांतियों ने कहा कि उस स्मृति का विषय और श्रुति का विषय समान न होने के कारण उनमें मूल मूली भाव नहीं हो सकता। भाष्य में आगे हैं कि नच भिन्न विषययोः श्रुति स्मृत्योर मूल मूली भावो अवकल्पते। पहले श्रुति और स्मृति का भिन्न भिन्न विषय बताया, स्मृति सामान्य विषयक है, वेदाधिकारी पुरुष मात्र अधिकारिक है और श्रुति प्राण उपासक अधिकारिक है, इसलिए भिन्न भिन्न विषयक होने से कहते भिन्न विषयोः श्रुति स्मृत्योर मूल मूली भावो नच अवकल्पते, मूल मूली भाव नहीं होगा। अब नच इयम श्रुति ही इत्यादि जो वाक्य आ रहा है इसकी अवतरण टीका है। आचमनानंतर विधिम उपेत्य मूल मूलित्वं निरस्तं संप्रति विधि रसिद्ध इत्याह नच इयम श्रुति रीति। तो आचमनानंतर विधिम उपेत्य, आचमनांतर विधिम उपेत्य श्रुति में ये जो श्रुति है तद विद्वांस श्रोत्रिया आशिष्यंत आचामन्ति इत्यादि, इसमें स्मृति से विहित आचमन से भिन्न आचमन का विधान स्वीकार करके सिद्धांती ने ये बताया कि श्रुति को आचमनांतर का विधायक मानने पर भी श्रुति और स्मृति में मूल मूली भाव नहीं होगा। अब ये बताया जा रहा है कि इस श्रुति में आचमनांतर का विधान संभव भी नहीं है, विधि। तो आचमनांतर विधिम उपेत्य मूल मूलित्वम निरस्तम पूर्व ग्रंथ से न इति उच्यते इत्यादि से। अब कहते हैं कि संप्रति विधि रसिद्ध, यानी इस श्रुति में विधि संभव भी नहीं है आचमन का, इसे बताया जा रहा है नच इयम श्रुति इत्यादि से। तो भाष्य को देखिए कि नच इयम श्रुति ही प्राण विद्या संयोगी अपूर्वम आचमनम विधास्यति इति शक्यम आश्रयितुम। नच का अन्वय शक्यम के साथ करिए। इयम श्रुति ही प्राण विद्या संयोगी यानी प्राण उपासना संबंधी अपूर्व आचमन का विधान करेगी, ऐसा आश्रय करना भी यानी स्वीकार करना भी न शक्यम संभव नहीं है का अर्थात यह श्रुति आचमन का विधायक होगी ये नहीं कह सकते। इसमें हेतु बताया जा रहा है पूर्वस्यैव पुरुष मात्र संयोगिन आचमनस्य इह प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्, ये हेतु बताया। जो पूर्व आचमन है का मतलब ये स्मृति के द्वारा सिद्ध जो आचमन वो है पूर्वाचमन, पूर्व का अर्थ है प्राप्त, अपूर्व का अर्थ है अप्राप्त। तो पूर्व जो आचमन है अर्थात स्मृति के द्वारा, सामान्य स्मृति के द्वारा प्राप्त जो आचमन, वह द्विजो नित्यम उपस्मृते उपस्पृशेत, यह स्मृति वैदिक कर्म मात्र के अंग के रूप में वेदाधिकारी को आचमन का विधान कर रही है। तो प्राण उपासक का जो संपत अग्निहोत्र है भोजन, उससे पहले तथा उसके बाद में, वो भी संपत अग्निहोत्र कर्म है, वैदिक कर्म है, वो प्राण उपासक का भोजन ही संपत अग्निहोत्र है। वो वैदिक कर्म होने से किसी भी वैदिक कर्म के प्रारंभ में स्मृति कहती है प्रारंभ तथा उपसंहार में आचमन करो। तो प्राण उपासक का भोजन अग्निहोत्र है, इसलिए अग्निहोत्र होने से वैदिक कर्म है, शास्त्रीय कर्म है। तो उसके उपक्रम में तथा उपसंहार में स्मृति के द्वारा ही प्राप्त है वो आचमन, उसे पूर्व आचमन कहा जाएगा, यानी प्राप्त आचमन का आचमन कहा जाएगा। तो पूर्वम एव पूर्वस्यैव पुरुषमात्र संयोगिना। तो पुरुषमात्र संयोगी का अर्थ निकला कि समस्त वैदिक कर्म संबंधी जो आचमन, उस आचमन में प्रयुक्त तो पूर्वस्यैव पुरुषमात्र संयोगिन आचमनस्य इह प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्, वही आचमन यहाँ पर भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि प्राण उपासक का भोजन भी वह अग्निहोत्र के तरह अग्निहोत्र है। हाँ, तो प्राप्त होने के कारण उसी आचमन की यहाँ पर प्रतिविज्ञा होने के कारण अलग से इसका विधान नहीं होगा, अपूर्व विधान। ये पूर्व वाक्य तो अनादि, तो वो तो संसार भी अनादि है। हाँ, तो संसार भी तो अनादि है, प्रवाह रूप से जो है संसार अनादि है। हर एक ये नहीं कहा जा सकता कि यहीं से सृष्टि प्रारंभ हुई, उसके पहले सृष्टि नहीं थी। तो संसार भी जैसे अनादि है प्रवाह रूप से, ऐसे स्मृति भी प्रत्येक कल्प में होती है श्रुति मूलक। तो ये द्विजो नित्यम उपस्पृशेत, यह स्मृति भी रहेगी। हाँ, पूर्व यानी प्रवाह रूप से अनादि पूरा संसार होने के कारण ये स्मृति भी अनादि है। इतना मात्र अंतर है वेद में और स्मृति में कि इनमें शब्द में अर्थ में अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, वेद में ऐसा नहीं होता, इसलिए उसे अपौरुषेय कहते हैं। हाँ, और अनुपूर्वी बदलेगी, अर्थ वही रहेगा। कर्मांग सामान्य के रूप में, सामान्य कर्म के अंग के रूप में वैदिक कर्माधिकारी के लिए आचमन शुद्धि के लिए विधान करने वाला स्मृति वाक्य प्रत्येक कल्प में रहेगा। शब्द वर्णांतर हो सकता है, उसमें व्यत्यय हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं वर्ण। हाँ, नहीं नहीं इसी कल्प के भी स्मृति का अनुवाद श्रुति कर सकती है, इसलिए कि वो स्मृति भी अनुमित वेद मूलक है, इस यानी कर्म मात्र का अंग रूप आचमन का विधान करने वाला एक कर्म कांड के प्रकरण में श्रुति वाक्य भी रहेगा, वो वर्तमान में अभी प्राप्त नहीं है। हाँ, और इसलिए वो श्रुति मूलक ही है, लेकिन उसकी मूलभूता श्रुति यही होगी ये नहीं कहा जा रहा, ये भिन्न प्रकरणस्थ होने के कारण। और ये जो वाक्य बताया है स्मृति का, उसी से प्राप्त जो आचमन है उसके कारण आचमन का विधान ये श्रुति में नहीं कहा जा सकता, ये यहाँ पर हेतु बताया कि पूर्वस्यैव पुरुषमात्र संयोगिना आचमनस्य इह प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्। तो वैदिक वैदिक साधन अधिकारी पुरुष मात्र के द्वारा अनुष्ठेय आचमन की ही यहाँ पर भी प्रत्यभिज्ञा होने के कारण इस श्रुति में अपूर्व आचमन का विधान हो रहा है ये नहीं कहा जा सकता। तो ये कह रहे हैं आगे कि अतएव च न उभय विधानम्। अतएव का अर्थ है आचमन का विधान श्रुति में संभव न होने से ही, आचमन का विधानाभाव होने से ही उभय विधान भी नहीं माना जा सकता। आचमन भी विधेय नहीं हुआ और आचमन तथा प्राण के वस्त्र दृष्टि उभय को भी विधेय नहीं माना जा सकता, तो एक ही विधेय रहेगा फिर परिशेषात, वो रहेगा प्राण के वस्त्र की दृष्टि। तो अतएव च न उभय विधानम्, इसमें अतएव का अर्थ करते हैं टीकाकार अतएव इति आचमन विध्यभावात एव इत्यर्थ। आचमन विषयक विधि का अभाव होने से ही उभय का विधान भी श्रुति में नहीं माना जा सकता। तो ये जो दो विकल्प थे पूर्व पक्ष में, उभय विधान और अन्यतर विधान मानेंगे तो आचमन का विधान, तो आचमन का विधान निषेध होने से ही उभय विधान का भी निषेध हुआ। उभय विधान क्यों नहीं होगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए लिखते हैं कि उभय विधाने च वाक्यम भिद्येत, वाक्य भेद नामक दोष आएगा। ये स्वयं भी पूर्व पक्षी कह चुके हैं कि वाक्य भेद प्राप्त होता है उभय विधान मानने पर, इस अरुचि के कारण आचमन मात्र का ही विधान मान लो। तो इस प्रकार ये पूर्व पक्ष का निराकरण कार्याख्यानात इस पद के द्वारा करके, फिर पूर्व पक्षी सिद्धांति को पूछेंगे कि यदि उभय विधान भी नहीं आचमन विधान भी नहीं तो किसका विधान है फिर। तो सिद्धांति कहते हैं जिस कारण से उभय विधान भी यहाँ संभव नहीं हो रहा है और आचमन विधान भी नहीं है, उस कारण से जो परिशेष रह गया वो रह गया प्राण में अनग्नता का चिंतन, प्राण के अनग्नता का चिंतन, यही विधेय हो जाएगा। ये अपूर्वम इसकी व्याख्या करते हुए कहा जा रहा है तस्मात इत्यादि का अवतरण है टीका में। अपसु प्राण वासस्त्व ध्यानाख्य संकल्प प्राण विद्यांगत्वेन विधीयते इत्याह तस्मादिति। तो आचमन में प्रयुक्त जो जल उसमें प्राण के वासत्व का यानी वस्त्रत्व का ध्यान नामक जो संकल्प है यानी अंग चिंतन है, वही प्राण उपासना के अंग के रूप में इस श्रुति के द्वारा बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखते हैं कि तस्मात् प्राप्तम एव अशीशी सताम अशीतवतांच उभयत आचमनम अनुद्य एतम एव तद अनम अनग्नम कुर्वन्तो मन्यन्ते इति प्राणस्य अनग्नता करण संकल्पो अनेन वाक्येन आचमनीयासु अप्सु प्राण विद्या संबंधित्वेन अपूर्व उपदिश्यते। तो तस्मात् का अर्थ है उभय विधान तथा आचमन विधान श्रुति में संभव न होने से, क्योंकि वह आचमन प्राप्त है, इसलिए माना जाएगा कि अशीशी सताम और आशितवताम उभयतः प्राप्तम एव आचमनम अनुद्य, ऐसा अनुभव करिए कि भोजन प्रारंभ करने वाले तथा भोजन कर चुके जो उपासक है प्राण उपासक, उन्हें सामान्य स्मृति के द्वारा प्राप्त जो आचमन है उस आचमन में प्रयुक्त जो जल है उस जल में प्राण उपासना के अंग के रूप में अपूर्व प्राण के अनग्नता का चिंतन रूप संकल्प का ध्यान का मात्र विधान यहाँ पर होगा। ओ एतम एव तद अनम अनग्नम कुर्वन्तो मन्यन्ते इस श्रुति के द्वारा केवल प्राण के अनग्नता करण का संकल्प मात्र विहित है, उसी का विधान हो रहा है। नच अयम अनग्नता वाद आचमन स्तुत्यर्थ इति न्यायम। पूर्व पक्षी ये कह चुके थे कि आचमन मात्र का विधान माना जाए और अनग्नता का कथन जो है वचन है वह विधेय जो आचमन है उसकी स्तुति है, अर्थवाद है। लेकिन सिद्धांती कह रहे हैं कि अयम अनग्नतावाद आचमनस्य स्तुत्यर्थ इति न च न्यायम्, ऐसा मानना उचित नहीं है। क्योंकि कहते इसलिए कि आचमनस्य अविधेयत्वात्, पहले आचमन में विधेयत्व सिद्ध हो तब तो विधेय की स्तुति बनेगी, लेकिन आचमन तो विधेय ही सिद्ध नहीं हुआ, वह तो प्राप्त ही है इसलिए विधेय नहीं होगा, विधेय न होने से उसकी स्तुति अनग्नता वचन है ये नहीं कह सकते। उल्टा यहाँ स्वयं ही अनग्नता चिंतन विधेय बन रहा है, इसे कह रहे हैं स्वयं च अनग्नता संकल्पस्य विधेयत्व प्रतीते। तो स्वयं च का अर्थ टीकाकार करते हैं स्वयं च इति अपूर्वत्वात् इत्यर्थ, आचमन तो पूर्व है यानी सिद्ध है स्मृति से, और अनग्नता चिंतन यह अपूर्व है किसी प्रमाणांतर से अप्राप्त है, वह विधेय बनेगा अपूर्व होने से। तो स्वयं चकार्थ निकला अपूर्वत्वात् अनग्नता संकल्पस्य विधेयत्व प्रतीत है, यहाँ अनग्नता का चिंतन ही विधेय के रूप में प्रतीत हो रहा है। नच एवं इत्यादि की अवतरण टीका है शुद्ध्यर्थ शुद्ध्यर्थम विनियुक्तस्य आचमनस्य प्राण आच्छादनार्थत्वं विरुद्धम इति आशंक्याह नच एवं सतीति। तो शुद्धि में उपयोगी हुए आचमन को प्राण के आच्छादन का भी साधन समझना ये विरुद्ध है। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए ये कहा जा रहा है कि आचमन को ही हम शुद्धि तथा प्राण के आच्छादनार्थ नहीं मान रहे हैं, ये सिद्धांती कह रहे हैं कि न च एवं सति एकस्य आचमनस्य उभयार्थता अभ्युपगता भवति प्रायत्यार्थता परिधानार्थता च इति। तो एवं सति का मतलब जैसा सिद्धांतियों ने माना, अनग्नता का चिंतन ये विधेय हैं और आचमन यहाँ पर विधेय नहीं है, ऐसा मानने पर एवं सति का अर्थ है। एकस्य आचमनस्य उभयार्थता अभ्युपगता न च भवति, ऐसा अन्वय करिए। एक आचमन में उभय अर्थता यानी उभय साधनत्व स्वीकार नहीं किया जाता, एक ही आचमन को दोनों का साधन माना जा रहा है यह प्राप्त नहीं होता। उभय अर्थ कौन है? तो एक तो प्रायत्यार्थता, प्रायत्य यानी शुद्धि, तो शुद्धि का साधनत्व प्रायत्यार्थता का अर्थ है, और परिधान अर्थता का अर्थ है अनग्नता का साधन, वस्त्रत्व का साधन। ऐसे उभय का साधन एक ही आचमन होगा इति न च अभ्युपगतम भवति, ऐसा लगाना, न च अभ्युपगता भवति, उभयार्थता स्वीकार नहीं की जा रही है। क्यों कहते? इसलिए कि क्रियांतरत्व अभ्युपगमात, ये शुद्ध्यर्थ तो माना गया आचमन, और अनग्नता करण को एक अलग क्रिया मानी गई, वो अलग क्रिया है, वो मानसिक क्रिया है ना, इसलिए कहते हैं कि क्रियांतरत्व अभ्युपगमात। इसी का स्पष्टीकरण है क्रियांतरत्व अभ्युपगमात का, कि क्रियांतरम एव हि आचमनम नाम प्रायत्यार्थम पुरुषस्य अभ्युपगम्यते तदियासु तु अप्सु वाससंकल्पनम नाम क्रियांतरम एव परिधानार्थम प्राणस्य अभ्युपगम्यते इति अनवद्यम। अवद्यम का तो अर्थ होता है दोष, अनवद्यम का अर्थ होता है निर्दोष। तो कहते हैं आचमन शुद्धि के लिए विहित जो आचमन है वह एक अलग क्रिया है, और ये जो प्राण के वस्त्र के लिए परिधान कहा जाता है वस्त्र को, तो परिधानार्थम, तो परिधान के लिए स्वीकृत जो वास का संकल्प है यानी आचमन में प्रयुक्त जल में प्राण के वस्त्रत्व का चिंतन है, वास संकल्प का अर्थ है आचमन में प्रयुक्त जल में प्राण के वस्त्रत्व का चिंतन, ये जो चिंतन है एक अलग मानसिक क्रिया है, आचमन क्रिया से अलग है, और वह है, उसका फल है वो परिधान, उससे प्राण जो है अनग्न हो जाता है ऐसा चिंतन करने से। तो वह वाससंकल्पनम नाम क्रियांतरम एव, वो आचमन क्रिया से अलग क्रिया है, वो परिधानार्थ है यानी प्राण के अनग्नता के लिए है, इसलिए कहते हैं परिधानार्थम प्राणस्य अभ्युपगम्यते इति अनवद्यम, ये निर्दोष है। इसलिए एक आचमन क्रिया में उभयार्थता की प्राप्ति नहीं है, ये अलग अलग दो क्रिया हैं, प्राण के अनग्नता के लिए अनग्नता का चिंतन रूप मानसिक क्रिया अलग है, और शुद्धि के लिए आचमन क्रिया अलग है। थोड़ी टीका है, आचमनस्य आच्छादनार्थत्वम असिद्धम इत्यर्थ। आचमन को प्राण के अनग्नता का साधन नहीं माना गया। आचमन में आच्छादनार्थत्व यानी परिधानार्थत्व, आच्छादन कहते वस्त्र को, वस्त्र का ही दूसरा एक नाम है परिधान, वास, ये सब शब्द जो यहाँ आए हैं वो वस्त्र के लिए, प्राण के अनग्नता के लिए। ये जो आच्छादनार्थत्व यानी प्राण के अनग्नतार्थत्व, ये आचमन क्रिया में नहीं है। उसमें तो केवल शुद्ध्यर्थ है, इसलिए वो भय अर्थता आचमन में नहीं मानी गई। अब भाष्य में जो वाक्य आ रहा है अपि च इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है, किंच यथा पूर्व वाक्ये प्राणस्य अन्न ध्यानम अंगम विहितम तथा अत्र अप्सु वासो ध्यानम विधीयते इति विधीयते, यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए विधीयते के पास, या स्वल्प विराम। तो ये कह रहे हैं कि जैसे प्राण के दो प्रश्न हैं वागादि के प्रति, किम मे अन्नम किम वासः, मेरा अन्न क्या है वस्त्र कौन है, वागादियों ने कहा कि प्राणी मात्र के द्वारा भक्षमान जो अन्न है वह आपका ही अन्न है। तो वहां पर समस्त जो अन्न है प्राणी मात्र के द्वारा भक्षमान, उस अन्न का भक्षण विहित नहीं है, अन्न मात्र का कुत्ता आदि प्राणियों के द्वारा खाए जाने वाले अन्न का भक्षण प्राण उपासक करें ऐसा भक्षण का विधान नहीं है, अपितु ध्यान का विधान है। प्राण उपासना के अंग के रूप में कि उपास्य जो प्राण है उसका प्राणी मात्र के द्वारा भुज्यमान अन्न अन्न है, प्राण के समस्त प्राणियों के अन्न में प्राण के अन्नत्व का ध्यान, ये पूर्व वाक्य में विहित है। और दूसरा वाक्य है आपह आपो वासह, इस वाक्य में यदि ये मानेंगे पूर्व पक्षी के आग्रह के अनुसार कि आचमन विधेय है, तो आज पूर्व वाक्य में तो हुआ विधेय ध्यान, समस्त अन्न प्राण का अन्न है इत्याकारक ध्यान, ये विधेय हुआ। और इस वाक्य में भी केवल आचमन में प्रयुक्त जल का, जल में प्राण के वस्त्रत्व का ध्यान ही विधेय मानते हैं, तब तो समानार्थक दोनों वाक्य होते हैं, दोनों में समानता आ जाती है। और ये न मान करके प्राण के वस्त्रत्व का चिंतन मात्र आचमनीय जल में दूसरे वाक्य में हो रहा है ध्यान का ही विधान, ऐसा मानने से एक वाक्यता हो जाती है, और नहीं तो विषमता आ जाती है दोनों वाक्यों में। पूर्व पक्ष के अनुसार आचमन का विधान मानेंगे आपो वासह इस वाक्य में, तो ये हो जाएगी क्रिया, आचमन तो ध्यान नहीं है क्रिया है, उसका विधायक उत्तर वाक्य होगा, पूर्व वाक्य ध्यान का विधायक होगा मानसिक क्रिया का, और उत्तर वाक्य बाह्य क्रिया का विधायक होगा, तो ये वैषम्य प्राप्त होगा, विरोध होगा। इस विरोध को टालने के लिए भी माना जाए कि जैसे पूर्व वाक्य में ध्यान का ही विधान है, ऐसे आपो वासह इस वाक्य में भी आचमनीय जल में प्राण के वस्त्रत्व का ध्यान मात्र विधेय है, ये सिद्धांती कह रहे हैं। इस अभिप्राय से अवतरण लिखा कि किंच यथा पूर्व वाक्य, पूर्व वाक्य से लेना सर्वम प्राणस्य अनस्य अन्नम, ये जो वाक्य है उस वाक्य में प्राणस्य अन्न ध्यानम अंगम विहितम, प्राण उपासना के अंग के रूप में सर्व अन्न प्राण का अन्न है इत्याकारक ध्यान का विधान हुआ है। तथा अत्र, अत्र यानि आपो वास, इस वाक्य में अप्सु वासो ध्यानम विधीयते, आचमन में प्रयुक्त जल में प्राण के वस्त्रत्व का ध्यान का विधान किया जा रहा है, ऐसा मानते हैं तो दोनों में समानता होती है। और अन्यथा का अर्थ है यहाँ आपोवास में आचमन क्रिया का विधान मानेंगे यदि, तो अन्यथा आचमन विधौ का अर्थ है आचमन का विधान मानने पर पूर्वत्र ध्यान विधि ही उत्तरत्र क्रिया विधि इति अर्धवैशसम स्यात्। तो पूर्व वाक्य में ध्यान का विधान है, उत्तर वाक्य में क्रिया का विधान है, ये मानना अर्धवैशस प्राप्त होगा, यानी अर्धवध प्राप्त होगा, अर्धनाश प्राप्त होगा, यानी एक वाक्य में ध्यान विधेय के रूप में स्वीकार कर लिया, दूसरे वाक्य में विधेय के रूप में ध्यान को छोड़ दिया, क्रिया को विधेय के रूप में स्वीकार कर लिया, ये अर्धवैशस की प्राप्ति उचित नहीं है। इसे अपिच इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार बताने जा रहे हैं। ये हैं अपिच इस वाक्य से लेकर के अंतिम वाक्य जो आ रहा है नहीं अर्धवैशसम संभवति, यहाँ तक ये के ग्रंथ का अवतरण है टीका में, जिसका अवतरण लिखा है उस भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।